بیان آن که تن خاکی آدمی همچون آهن نیکو جوهر قابل آیینه شدن است. پس چو آهن گرچه تیر هیکلی، سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی، تا دلت آیینه گردد پرسور، اندرو هر سو ملیحی سیم بر. آهن ارچه تیره و بی نور بود، سیغلی آن تیرگی از وی زدود. سیغلی دید آهن و خوش کرد رو، تا که صورتها توان دیدن درو. گر تن خاکی غلیظ و تیره است، سیغلش کن زان که سیغل گیره است، تا درو اشکال غیبی رو دهد، عکس حوری و ملک در وی جهد. سیغل عقلت بدان داده است حق، که بدو روشن شود دل را برق. سیغلی را بسته ای ای بی نماز، وان هوا را کرده ای دو دست باز. گر هوا را بند بنهاده شود، سیغلی را دست بکشاده شود. آهنی کاگینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. تیره کردی زنگ دادی در نهاد، این بود یسعون فی الارض الفساد. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. بر مشوران تا شود این آب صاف، وندرو بین ماه و اختر در طواف. زان که مردم هست همچون آب جو، چون شود تیره نبینی قعر او. قعر جو پر گوهر است و پر زدر، این مکن تیره که هست و صاف هر. جان مردم هست مانند هوا، چون به گرد آمیخ شد پرده سما. مانع آید او ز دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و ناب. با کمال تیرگی حق واقعات می نمودت تا روی راه نجات.